بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث يمتاج الإمام البخاري نمباري 2015، نعم يمتاج الإمام مسلم نمباري 1165. ناسبة وحديثنا موضوعي كتكم لنغه إن بينشا حكم الصوم في سبيل الله تعالى، hukumu ya kufunga katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala: an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Nani jina lake Abu Sa'id? Anta عندك من يا ابو سعيد؟ انت صاحب العمامه، انت ماذا؟ سهل سهل سهل لتشديد الهاء، سهل. انت سعد، شو سهل؟ سعد ابن ابن مالك ابن سنان. أنا سمع أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سيما امتمي والله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، ييوتي أتكيفونغا سكموجا، من صام يوما، yeyote atakayefunga siku moja, fi sabilillah, katika jihad. Tutaona maelezo ya ahlul ilm juu ya fi sabilillah. Atakayefunga siku moja fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu, Allah atauweka mbali uso wake mtu huyo, ani nari, kutokamana na moto wa jahannam, 70 kharifa, kwa masafa ya miaka 70. Faida ambazo ametitaja al-allama Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fawaidu al-hadith. Ya kwanza anasema: fawaidu siyami fi hali aljihadi fi sabilillahi ta'ala, illa an yub'ifahu an muhimmati aljihad. Fawaidi ambazo hupatikana katika mtu kufunga akiwa katika jihad fi sabilillah, kuna faida nyingi ambazo atazipata yule mujahid anayepigana fi sabilillah akiwa ana saum, isipokuwa saumu hiyo ikiwa itamdhoofisha kutokamana na muhimma wa jihad, bas asifunge. Faida ya pili: anna thawaba saumi liyaumi lwahid fi sabilillah an yub'ida Allahu saima anin nari 70 ama. Faida za kufunga siku moja tu katika sabilillah ni kwamba Allah tabaraka wa taala atamweka mbali mfungaji kutokamana na moto wa jahannam kwa masafa marefu ya miaka 70. Faida ya tatu: anna thawaba kama yakunu fi husuli almahbub yakunu kadhalika fi najati min almakruh, kama ambavyo baadhi ya wakati thawabu hupatikana fi husuli almahbub, katika pale mtu kupatikanisha kitu kinachopendeza, kadhalika kupatikana thawabu, fi najati min al-makruh, katika kunusurika kutokamana na kile ambacho mtu hakipendi. Baada wakati thawabu hupatikana katika husuli al-mahbub, kukipatikanisha kile ambacho hupendeza, lakini pia thawabu hupatikana katika kunusurika na kile ambacho mtu anakichukia. Hakuna anayependa kuingia katika moto. Kwa hiyo kwa mbali na moto wa Jahannam pia thawabu imepatikana. Hizo ni fawaidi alizozitaja al-Allama Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Faida nyingine katika fawaid ambazo wanazitaja ahlul ilm, tumeona katika hadithi kumetajwa sabilillah, man sama yawman fi sabilillah. Neno fi sabilillah muradi wake mbele ya wengi katika wanawazuoni hukusudiwa al-jihad fi sabilillah, kupigana jihad katika njia ya Allah. Kadhalika huingia ar-ribat, mujahiduna kulinda katika mipaka ya miji yao, wakakesha katika nyakati za usiku, wakawa wakodoria, pia huingia fi sabilillah. Kwanza ni jihad, kisha ribati, huingia tabaun lah. Wamesema katika baadhi ya ahlul ilm, hadha alhadithu yadullu ala anna siyama fi sa'iri a'mali albirri afdal illa an yakhsha as-sa'imu dha'fan 'inda al-liqa'. Hadithi hii inajulisha kwamba kufunga katika matendo mema ni jambo ambalo hupendeza mno mpaka katika jihad, sababu jihad ni katika a'malu albirr, ni katika matendo yaliyokuwa mema. Illa an yakhsha as-sa'imu dha'fan 'inda al-liqa', isipokuwa kama mfungaji atachelea, kama mujahidina atachelea kwamba nikifunga nitapatwa na hali ya udhaifu, siwezi kupambana barabara. Akichelea hali hiyo asifunge. Liannahu, kwa sababu qad thabata 'ani ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ilithibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li ashabihi fi ba'd al-maghazi, kwamba aliwaambia masahaba wake katika moja ya vita, hina qaruba min al-mulaqa, pale alipokaribia kuingia kwenye mapambano, bi ayamin yasira, kwa siku chache kabla ya jihadi, kwa siku chache, rasuli alayhi salatu wassalam aliwaambia masahaba wake, taqawwu li'aduwikum, jipeni nguvu kwa ajili ya kukutana na maadui zenu. Taqawwu, jipeni nguvu ya miili, jipeni nguvu ya nyoyo, li'aduwikum, kwa ajili ya kuziimarisha nguvu hizo kwa ajili ya maadui zenu. Fa'amarahum bil-iftar, akawaamrisha wafungue. Lianna, kwa sababu hali ya mwenye kufunga nao nafsi yake inakuwa ni dhaif akiwa amefunga. Haya ni yanukuu mwanazuoni Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo imethibiti kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamuru masahaba wake wafungue katika baadhi ya vita, ili ipatikane ile nguvu ya mujahidun kupambana na maadui zao. Na hii hadithi imesema, man sama yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja katika sabilillah, yani katika jihad. Kwa hiyo hii inasema masala ya mujahidi afunge huku wapambane katika jihad. Na hii hadithi Mtume alayhi salatu wasalam anawaamuru masahaba wafungue. Kwa hiyo yule ambaye kwamba ataruhusika kufunga katika jihad kwenye mapambano ni yule ambaye anahisi hatopata hali ya udhaifu kipindi mapambano yanapokuwa yanaendelea, hata dhoofu kwa kuwa labda ni mtu mwenye weledi wa saum au amekula daku la kutosha, na mfano wa masala kama hayo. Na mfano wa haya amesema Ibn al-Jawzi kwamba sabilullah ikitajwa katika masala kama haya hukusudiwa jihad. Anasema Ibn al-Jawzi idha atlaqa dhikra sabilillah fal muradu bihi al-jihad, sharia inapolitaja neno sabilillah kwa itlaq hukusudiwa jihad. Na haya ameyanukuu Ibn Hajar al-Asqalani kutoka kwa al-Imam Ibn al-Jawzi. Naqalahu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kutoka kwa Ibn al-Jawzi. Waqala Ibn Daqiq al-Eid, waqala Ibn Daqiq al-Eid qawluhu, qawli yake mtume, fi sabilillah, man sama yawman fi sabilillah. Anasema al-urfu al-aktharu fihi, urfu iliyo kithiri juu ya neno sabilillah, isti'maluhu fil jihad, kwamba neno hilo hutumika katika jihad. Fa idha humila alayhi, likibebwa neno hili kwa maana hii ya jihad, kanat al-fadila lijtima'i al-ibadatayn, fadila hizo atakazozipata huyo atakayefunga, yawman fi sabilillah, za kuwekwa mbali na moto wa jahannam kwa masafa marefu ya kutembea kwa muda wa miaka 70, fadhila hiyo itakuwa imepatikana kwa sababu zimepatikana ibada mbili sehemu moja. Ibada ya kwanza ni ibadatu sawm, ibada ya pili ni ibadatu jihad. Ndio maana yakapatikana malipo hayo makuu kwa yule ambaye atafunga yawman fi sabilillah. Hayo amesema al-Imam Mamunani Ibn Daqiq العيد رحمة الله عليه. وقال النووي, نعم الإمام النووي رحمة الله عليه, النووي الشافعي, أنثما فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على ما على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. Anasema katika hii hadith kuna fadila ya kufunga fi sabilillah kwenye jihad. Wa huwa mahmulun, na hili litachukuliwa, yani ili kuwezekana, ala man la yatabarraru bih, kwa yule mtu ambaye hadhuriki kwa saumu hiyo, ambaye hadhuriki afunge fi sabilillah. Wala yufawitu bihi haqqa, yule ambaye hataweza kuiangusha haki miongoni mwa haki za jihad kwa saumu yake, huyo nafunge. Wala yakhtallu bih, wala yule ambaye haitoingiwa na dosari mapambano yake, mapambano yake hayatoingiwa na dosari, wala mengineyo katika yale ambayo yanahusu jihad, yule ambaye hatozorotesha masala ya jihad kwa saumu yake nafunge. Ama yule ambaye nafsi yake haihimili mawili kwa wakati mmoja, basi asifunge. Ndio maana maneno haya ya al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Kisha al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ataendelea kusema katika aliyosema juu ya hadithi hii, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, atakayefunga siku moja fi sabilillah, Allah tabaraka wa ta'ala ataweka mbali uso wake, ataweka mbali na moto wa jahannam kwa masafa miaka 70. Je, maana yake ni uso peke yake? Kwa mtume anasema ba'ada Allahu wajhahu, maana yake tumbo laweza likawa karibu na jahannamu, mguu au nini maana yake? Ha ya ashabu lindi, anta min lindi wala min mtwara? Mtwara. Aywa, ma sahih fi almas'ala. Mtume akasema ba'ada Allahu wajhahu, kautaja alwajhu, uso. Ni uso peke yake au hukusudiwa mwili kwa ujumla? Kwa dalili gani? Bi ayi dalilin wa bi ayi hujjatin wa bi ayi kitabin wa bi ayi fahamin li usulil muslimin. Anta, ni uso peke yake au mabega yameingia, mgongo? Sahibu al-amama, ya muammim, anta muammim. Sahibu al-amama, mwenye kilemba. Usmu na kilemba? Au yana ana kilemba? Ana kilemba yule? Ah, tayib. Ah, tupe jawabu. Mwili wa mtu mzima. Dalili gani? Kwa hiyo wewe unajua zaidi lugha kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema waji. Aha. ma asfala min alka'bayni fi an-nar, anamaanisha mtu mzima, so mguu ndo dalili yako. Mwingine mwenye dalilun wadih ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحسنت. هذا شيخ أو تباكي أسوى ملواك ذو الجلال والإكرام. يعني أسوى تو لا أسوى حاونا أكون أسوى. ابن عثيمين أنا سمع حكون أسوى بلا ذات, حكون أسوى بلا ذات. كل يوم سمع وجهه بمعنى ذاتي ياكي, ذاتي ياكي تبوك عامي وتجا أسوى وقوى من أشرف ماذا من أشرف الأعضاء. ويالي أموت الوائف ويزمونزا كتك دروس لتوحيد كتك فضل الإسلام. نعم. على سيما النووي رحمة الله عليه معناه ما أنا يكو يكم بالهكو المباعدة عن النار نيكو يكم بالسانا جهنم والمعافاة منها نكس مهيوة حينكسهم. Na wakasema wengine wa muktaba dhalik, na muktaba wa kuwekwa mbali na jahannam, al-amnu min samaa'i hasisiha, ni kule kupata amani kuto kusikia ule mvuke wake, lile sauti lake jahannam linapokuwa linachemka. Wa najatu minha, bali pia kunusurika kutokamana na kuingizwa humo. Wa min dukhuliha ba'ada, bimaana ba'ada, ba'ada maana yake ba'ada, ba'ada Allahu na baada kwa maana moja. Na kwenye riwaya ya Imam Muslim haikuja baada Allah, imekuja baada Allahu kwenye riwaya ya Imam Muslim, wal maana wahid dhahir. Tayib, unaweza kusoma hii hadith ukaielewa na kwamba imetaja kwamba Allah tabarak wa taala atamweka mbali mtu huyu kwa masafa mangapi, masafa gani ya masafa gani, miaka sabini. Utakuja kusoma kuna hadithi nyingine haikutaja masafa haya. Mfano, imekuja katika hadithi ya Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema man sama yawman fi sabilillah, yeyote atakayefunga siku moja katika sabilillah, pia huingia sabilillah kwenye da'wa, pia huingia da'wa fi sabilillah, sio lazima iwe jihad كما قال وسمى بعد أهل العلم. جعل الله بينه وبين النار خندقا, الله تجاليا بين ياكم سهويو نبين يموت وجهنم هنداكي مسافة, كما بين السماء والأرض, كما مسافة يليوك بين ينبينونا أرض, وتيوك أمبالنا جهنم أمبالي وانبينونا أرض. رواه الترمذي, amepokea hadithi hii al-Imamu at-Tirmidhi. Waqala al-Haythami, al-Imamu al-Haythami akasema rawahu at-Tabarani fi as-Saghir, amepokea al-Imamu at-Tabarani katika as-Saghir. As-Saghir nini? Ha? As-Saghir. Al-Imamu at-Tabarani ana kitabu gani cha hadith? Shaitwaje kitabu chake? Kuna as-Saghir, kuna al-Kabir, kuna al-Awsat. معجم المعجم الصغير, المعجم الأوسط, المعجم الكبير. أبو القاسم الطبراني أقسم وإسناده حسن, نصنا دياكن حسن ناني كويلي, وسباب حسنه الألباني, أمي حسنيش الإمام الألباني. نا تنيليو ومبا أوريفو أو مسافة يليوكو بين ينبين ونأرض لمسافة يمين ومياك من قبل 500, ni masafa ya mwendo wa miaka 500. Hadithi hii inatuambia miaka 70. 70 na 500 ipi mingi ipi midogo? 500 mingi, 70 midogo. Huoni hadithi inakinzana na hii? Na hii ni isnaduhu hasan, na hii ni sahihi, iko kwenye Bukhari na Muslim. Kwa tunasema nini hapa? Aidha akakujia mtu wa bid'a, khawarij, akwambia hii au akakujia Qur'aniyuna, wale watu ambao hawataki hadithi. Sisi tumewaambia nyinyi kwa mezalithi mbovu. Haya, hii hapa inasema 70, hii hapa inasema 500. Sasa nishike ipi? Nishike ipi? Ndio maana sisi tunasema hatutaki hadithi kwa mambo kama haya. Utamjibu vipi hapo? Ya kwanza iko kwenye Bukhari na Muslim. Hii nyingine iko kwenye Jami' at-Tirmidhi. Ana hadithu hasan. Wengine nasikia fatwa hiyo. Hapa ameshamtoka Quraniyuna hapo. Tayeb. Kabla ya kuleta tariqatul jam' imekuja hadithi nyingine isiyokuwa hiyo. Hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu anhu الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام يو ميكا مية دس إلي سبيني يبا مية يقول مية تانو ييوتو لأمباية أتفونغ سكموجة في سبيل الله الله تبارك وتعالى أتمويكا مبالنا جهنم kwa masafa ya mwendo wa mwaka miaka 100. Hadithi hii ameipokea al-Imamu an-Nasa'i kutoka kwa Uqba ibn Amir na amehasanisha al-Allamah al-Albani akasema ni hadithun hasan. Kwa hiyo kuna 70, tuna 100, tuna 500. Jawabu halipishani sana na alilosema ndugu yetu. Anaitwa nani? Abdurrahim Ibrahim Ibrahim, ha? Sheikh Ibrahim wanasema idadi ndogo haikatai idadi kubwa. Haikatai, bali inaithibitisha na inaikubali. Kama sahi. Kama vile akatoa mfano. Allah tabaraka wa taala alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na wanafiki. Istaghfir lahum أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. محمد ها ونافقها ونوقفها وأمبي مغفرة أو سوى أمبي مغفرة وكتاك وأمبي مغفرة حتى مر 70 الله وسميه حتى مر 70. Yani nakusudia Allah tabaraka wa ta'ala hata ukiwaombea maghfira kwa idadi kubwa kiasi gani. Sipasi akasema mtume kaambia mara 70 tu. Tunamwambia kusudio lake hapa ni wingi tu wa istighfar. Na hili ni jambo walikuwa nalo Waarabu. Hii ni ada katika ada walikuwa nayo Waarabu. Kukuja kutaja wingi kwa kutaja 70, lakini hawakusudii 70 kwa dhabt yenyewe kama yenyewe. Wanakusudia idadi kubwa. Tumeona vizuri hapa. Mfano. Katika wale wanaosema ahli ilm juu ya ile hadithi ya kufarikiana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Umma wangu huu, yani ummati Muhammadia wa Islamu wanaoswali kuelekea kibla, huu umma utakuja kugawanyika makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Sasa baadhi ya ahli ilm katika kuisherehesha hii hadith wakasema hivi, makundi 72 aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ghair maqsuda, sio yaliyokusudiwa. Kwa nini? Kwa sababu leo ukikaa kwenye hesabu makundi ya Waislamu yamezidi makundi hayo. India peke yake. India peke yake. Kaa India ihesabu makundi. Yamezidi. Achilia mbali sehemu nyingine. Sasa kuna baadhi ya watu wanatuhumu Uislamu kupitia hadithi kama hizi. Sasa simuona. Ina maana kwamba mtume wenu hajui. Hajui ghaibu. Haya makundi hata hesabu hapa Tanzania pekee yake hesabu. Jamaatu kadha, jamaatu kadha, jamaatu kadha. Wakajibiwa wakaambiwa kusudio la Mtume sallallahu alaihi wasallam sio idadi, anakusudia wingi wa mapote, sio idadi hii yaliyodhibiti kwenye idadi hii, la ni wingi tu ndicho alichokusudia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio haya tunayozungumza hapa. Lakini wengine wakasema ah, sio hivyo, hayo makundi yote yawe 200 yawe 800 yamechukua misingi yao kwenye makundi 72, yamechukua misingi yao kwenye makundi 72. Chukua kundi lolote utajua kwamba limeingia hapa, hili limeingia huku, lile pale limeingia pale. Mashia peke yao wamegawanyika, Ismailia, Athna Asharia, Jaafaria, Imamia, sio kadha wa kadha wa kadha. Makhawariji pia wamegawanyika, makhawariji hawa wa matukio, na kuna makhawariji wanaokaa tu kazi yao ni kuhimiza watu wakafanya maovu, ambao ni washari zaidi. Al-Qaadiyya waliokaa wanahimiza pia ni katika makhawariji. Kwa msingi wao wamerudi wapi? Kwenye khawariji, ismi ya khawariji. Na ukisoma kwenye kitabu Al-Milal wal-Nihal cha Ash-Shahr Thani utaona faida kubwa sana katika yale ambayo ameyataja rahmatullahi alayhi. Al-Milal wal-Nihal. Tayeb, jawabu juu ya masuala yetu haya, wanasema ahlul ilm anna lafdha as-sabiin lafdhi as-sabiin yuradu bihi at-takthir, inakusudiwa kwa lafdhi hii wingi tu, sio kwamba ni sabini yenyewe kama sabini. Kwa hiyo Mtume aliposema Allah tabaraka wa taala atamweka mbali mtu huyo ataifunga siku moja fi sabilillah kwa masafa ya miaka sabini, sio sabini yenyewe, yani masafa ya mbali. Wengine wakasema hiyo sabini tayeb. Wengine wakasema bihasabi siyami, mtu atalipwa kwa mujibu wa ile saumu yake na uzito anaoupata na shida anaoipata, kadhalika kwa mujibu wa kutofautiana nyakati, kipindi cha joto kali, kipindi cha baridi, miji yenye joto kali, miji yenye baridi. Kwa yule ambaye kwamba atafunga na mashaka kwake atakuwa ni makubwa sana, bila shaka hawezi kuwa sawa na yule ambaye anafunga anapulizwa na kipupwe. Kwa maana hiyo wanaofunga Dar es Salaam kwenye joto hawawi sawa kwa fadhila na wanaofunga wapi? Arusha, Mbeya, wapi? Bila shaka sisi wa Dar es Salaam tuna faida kubwa, kweli si kweli? Haya nayo yamesemwa na baadhi ya ahli ilmu. Wengine wakasema ukubwa wa ujira, mtu yuko ambaye kwamba atapata daraja kubwa la kuwekwa mbali miaka 500, wako ambao kwamba watapata daraja kubwa la kuwekwa mbali masafa ya miaka 100 na miaka 70, kwa mujibu wa tofauti za watu katika kuliendea jambo hilo la ibada. Wengine wakasema idhamul ajri bi ikhfa'il amal, ukubwa wa malipo utapatikana pale yule mtu anayetenda jambo hilo atakapokuwa anajitahidi kuificha amali yake hiyo. Kwa hiyo kawa wanaonekana wamedhoofu dhoofu, na mwingine hataki kujionyesha hivyo, bila shaka yule ambaye anahimili hataki kuleta taswira kwa watu kwamba yeye amechoshwa na saum kadha wa kadha, kimalipo atakuwa ni makubwa kuliko yule ambaye anaonekana kabisa kalala muda wote, baada ya dhuhuri msikini kalala, alasiri kalala, watu wasema yule ana saumu. Lakini mwingine yule ana shughuli zake, anachakarika, kama ni mkulima kashika jembe. Haya nayo pia yanasemwa na ahli ilm, utofautiana watu kwa mambo kama haya pia. Na bila shaka yule ambaye kwamba anahimili alafu haonyeshi ana daraja kubwa kuliko ambaye kwamba anahimili kisha hahimili akawa anaonyesha. Na ndio maana katika maskini wanaopendeza mbele Allah mno ni wale ambao kwamba hawana, na la yasaluna an-nasa ilhafa, hawaombi watu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, mtu asiyewajua atadhani kwamba hawa ni matajiri, lakini nini, ana ifa kwenye nafsi yake, hawaombi watu wala hajionyeshi kwa maana njaa, hajionyeshi kwa maana njaa wala haombi. Ukimwona kwamba yule bwana anazo bwana, angalia yule bwana, kumbe maskini jana amelala na njaa, ni kanzu yake tu kainyoosha vizuri, kaipiga pasi, ana uturi wake, amejikoleza akipita mashallah, yani humoni kwamba ana yumba yumba labda ana njaa, kwa sababu kuna mwingine pia anajionyesha kwamba huwa ana njaa. Ukimwona cheri bwana, ah, tupo, lakini muongo na akuonyesha kwamba yeye ana njaa. Kama vile hujakula, ah, umejuaje bwana? Sadaka. Kwa utofautiana watu. Wengine wakasema dhikru sab'in wal mi'a la yunafi al 500. Kutaja 70 kwenye hadith, kutaja miaka 100 kwenye hadith, hiyo yote haipingani na miaka 500, bali 70 na 100 yote inaingia kwenye 500. Ni ndugu moja. Kuna 500 bila ya 70? Ha? Kuna 500 bila ya 30? Kuna 500 bila ya 100? Imefikaje 500 bila kupita kwenye 100? Huo ni wale wale tu. Pia katika faida ya mwisho, hadithi kama tulivyosema mwanzo inabainisha fadhila ya mtu kufunga akiwa yuko fi sabilillah. Muda wa kuwa saumu yake hiyo atakayofunga kwenye jihad haito kinzana na masalih mengine ambayo hutangulizwa, masalih ya kupambana na maadui, masalih ya kuwa na mazoezi na maandalizi. Sio kwamba amiru almu'minin anakuhitaji kwenye mazoezi, wewe unaomba ruhusa, bwana niache leo bwana, ina nini niache tu bwana leo hapa, ni mimi niko hoi kabisa. Hapana, sababu maslahatu al-amma yanatangulizwa kuliko maslahatu al-khassa, maslahi ya umma yanatangulizwa kuliko maslahi ya mtu binafsi. Na ndio maana nyumba ambayo kwamba iko kwenye barabara itavunjwa ili kupitisha maslahatu al-amma, kutangulizwa ambayo kuliko maslahatu al-khassa. Na ndio maana pia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambia masahaba wake katika lile jihadi au ghazwa fathi Makkah, aliwaambia masahaba, innakum qad danautum min aduwikum, hakika nyinyi mmekurudia kwa maadui zenu. Tunakwenda Makkah kuifanyia fathu Makkah, mmeshakurudia kwa maadui. Wal fitru aqwa lakum, lakini kufungua kutakupeni nyinyi nguvu zaidi kuliko kufunga. Akawaamrisha wafungue. Qala Abu Sa'id, anasema Abu Sa'id, fakanat rukhsa, hiyo ikawa ni ruhusa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faminna man sama, wako waliofunga na wako walioendelea kufungua. Thumma nazalna manzilan akhar, kisha tukashuka kwenye mashuko mengine kwenye vituo vile vya safari. Faqala, kawaambia tena, innakum musabbihu aduwihum, hakika nyinyi mtawapambaukia mapema maadui zenu. Asubuhi tunaingia kwa maadui. Mwanzo aliwaambia, aliwaambiaje? Nyinyi mmekaribia, mewakaribia maadui zenu na kufungua kuna kupeni nguvu. Alisema maneno hayo tu, kwa hiyo ikawa ni ruhusa. Hii ni ishara kwamba ruhu ameruhusu anataka kula ale ili apate nguvu, anataka kuendelea somo awe na somo, lakini nguvu inahitajika. Hii ilikuwa ni ruhusa. Waliposhuka kwenye mashukio mengine, akawaambia kwa lugha nyingine, kesho saa asubuhi sisi tunawavamia maadui. Wal fitru aqwa lakum, na fitri yani kufungua kwenu kuna kupeni nguvu. Faafiru, hapa sasa nasema wakana azma, hapa sasa akawa Mtume ameazimia, sio ruhusa tena, watu wafungue wafungue. Faafarna, tukafungua. Rawahu Muslim. Hizo ni fawaid katika hadithi hii ambayo imetuhitimishia mlango gani, babu afdali siyami wa ghairihi. Kwa hiyo mlango ambao tutakuja kuanza biidhnillahi alkarim wiki ijayo, babu lailati alqadri, mlango unaozungumzia usiku wa cheo mpaka mwisho wake. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, unaonyesha vipi? Ina kuna kuonyesha kuonya, kuna kuonyesha kwa kubana. Unakusudia vipi? Kuna kuonyesha kwa kuonya, nguo inaonya shafafa, na kuna kuonyesha kwa kubana. Wewe wazungumza lipi katika hili? Zote mbili haifai swala ya mtu huyo, hata kawa, hata awe amevaa kanzu, muda kuwa imembana mpaka inaonyesha maumbile. Na yule ambaye kwamba inambana, haimbani, iko fadhu fadhu, iko fadhu fadhu pana, lakini shafaf, inaonyesha ndani, pia haifai swala yake. Yote wote katika wawili wako kwenye aura, wote katika wawili wako kwenye aura. Kanzu ya Muislamu ni fadhu fadhu, eh, haikubani kwenye mwili wako. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.